parkerar mig naken på en bakgata i december. Jag söker bråk för att bli misshandlad. Provocerad för att bli dödad. Stiftad, förintad. Inget händer. Kommer ingen vart. Allt är kört.